Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 17 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Rząd ogłasza lockdown w całym kraju. Od soboty potrwa 3 tygodnie. Będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią, deklarują ramię w ramię premier Polski i prezydent Francji. Szefowa Komisji Europejskiej mówi o pełnym zaufaniu do szczepionki AstraZeneca. Od soboty lockdown w całym kraju. Przez 3 tygodnie zamknięte będą m.in. hotele i obiekty sportowe, a dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej. Decyzję ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencji słuchała Agnieszka Jasik. Powiedz, jak decyzję o wprowadzeniu restrykcji w całym kraju uzasadniał szef resortu zdrowia. Minister Adam Niedzielski powiedział, że obostrzenia, które wprowadzono najwcześniej w województwie warmińsko-mazurskim, przyniosły już pożądany efekt i doprowadziły do spowolnienia wzrostów zakażeń. Szef resortu zdrowia podkreślił, że w kraju sytuacja się pogarsza i jedynym wyjściem jest rozszerzenie regionalnych restrykcji na całą Polskę. Ograniczamy działalność galerii handlowych w skali całego kraju. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe. Również zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe. Zamknięte będą też hotele, za wyjątkiem tych robotniczych. Od przyszłego tygodnia uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie właśnie naznaczona kwestią ferii. Minister zaapelował też do pracodawców, by pracownicy w miarę możliwości przechodzili na pracę zdalną. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. 3 miliony Polaków otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Drugą dawkę przyjęło ponad 1 600 000 osób. Mimo że niektóre kraje zawiesiły szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, w Polsce nie ma przesłanek do tego, by tej szczepionki nie stosować, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Sytuacja cały czas jest monitorowana zarówno przez instytucje polskie, jak i europejskie. Wnikliwie przyglądamy się temu wszystkiemu, ale nie ma na razie przesłanek sformułowanych przez instytucje, czy to krajowe, czy europejskie, czy międzynarodowe, do tego, żeby wstrzymać szczepienia AstraZeneca. Stosowanie szczepionki AstraZeneca czasowo zawiesiły m.in. Niemcy, Francja i Włochy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że wierzy w skuteczność i bezpieczeństwo tego preparatu. I trust AstraZeneca. Mam zaufanie do AstraZeneca, mam zaufanie do szczepionek. Jutro Europejska Agencja Leków opublikuje oświadczenie. Jestem przekonana, że to wyjaśni całą sprawę. Wczoraj Europejska Agencja Leków informowała, że nie ma bezpośrednich związków między podaniem szczepionki AstraZeneca a wystąpieniem zakrzepów. Według agencji liczba przypadków zakrzepicy u osób zaszczepionych nie jest większa niż w całej populacji. Polska i Francja chcą wspólnie dążyć do niezależności Unii Europejskiej w kluczowych sektorach przemysłu i obronności, mówił podczas spotkania z polskim premierem prezydent Francji. Emmanuel Macron podziękował szefowi polskiego rządu za przybycie do Paryża mimo trudnej sytuacji epidemicznej i wyraził nadzieję na rozwijanie współpracy gospodarczej. Myślę o inwestycjach w dziedzinie transformacji energetycznej, ale także o inwestycjach w wodór, energie odnawialne, ekologiczne środki transportu i energię jądrową. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, jak ważne jest stopniowe przenoszenie produkcji różnych branż z powrotem do Europy. Tutaj poruszam kwestię szczepionek, współpracy w zakresie badań, rozwoju i wspólnego rozwijania wielu przemysłów, ale także mam tutaj na myśli obszar współpracy w dziedzinie obronności. Podczas wizyty w Paryżu premier Mateusz Morawiecki spotka się też z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców. Z Francji podróżujemy do Włoch. Na plac wenecki w Rzymie wrócił jeden z symboli włoskiej stolicy. To okrągłe podwyższenie dla strażnika miejskiego, na którym stojąc kieruje ruchem. Postumentu znanego z filmów na razie jednak nie zobaczą ani Rzymianie, bo jest lockdown, ani turyści, bo ich nie ma. Historyczne czarno-białe podwyższenie znane jest z włoskiej komedii Strażnik z 1960 roku ze słynnym aktorem Alberto Sordim. Postać strażnika z Piazza Wenecja pojawiła się też w filmie Zakochani w Rzymie u Diego Allena. Po zakończeniu prac remontowych na jednym z najbardziej ruchliwych placów w Rzymie, na słynnym podium znów stoją strażnicy miejscy, którzy kierują ruchem w stylu porównywalnym do gestykulacji dyrygentów orkiestry. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnie da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 16 popołudniowe zapraszamy do Trójki. Są takie dni, proszę Państwa, kiedy wyjątkowo dużo rzeczy się dzieje i to właśnie dziś jest jeden z takich dni. Wiadomość sprzed kilkudziesięciu minut. Komisja Europejska zatwierdziła projekt tak zwanego cyfrowego zielonego certyfikatu, albo jak kto woli, paszportu szczepień. I my w tej chwili przenosimy się do Brukseli, do Beaty Płomeckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Paszport szczepień, zielony certyfikat, no to coś, co w założeniu ma uratować nam wakacje w jakimś sensie. To prawda, aczkolwiek uważałabym za słowem paszport, bo tutaj wszyscy unikają tego słowa. To znaczy początkowo rzeczywiście, kiedy były informacje o tym, że trwają prace nad przygotowaniem takiego dokumentu, wtedy Komisja Europejska używała słowa paszport. Nie podobało się to w państwach członkowskich. Między innymi Polsce się to nie podoba, bo rozmawiałam z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia na ten temat. Argumentacja jest taka, żeby unikać słowa paszport. Tu nie ma... Słowo paszport kojarzy się negatywnie z zezwalaniem, a kiedy wjazd nie jest gwarantowany, ten dokument jest nazywany oficjalnie certyfikatem. No to zostajmy przy zielonym COVID-owym certyfikacie. Tak jest. I to nie jest zezwolenie na wjazd do Unii. To jest po prostu dokument, który ma ułatwić podróżowanie w czasie pandemii, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. No dzisiaj te założenia przedstawiała w Brukseli przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Tu Mamy chyba jakiś kłopot z dźwiękiem, jeśli chodzi o Ursulę von der Leyen. Ursula von der Leyen mówiła między innymi, co ma się znaleźć w tym dokumencie, to znaczy są trzy informacje i tu też jest wyciągnięcie wniosków przez komisję z przeszłości, bo komisja początkowo mówiła tylko i wyłącznie o tym dokumencie szczepionkowym i podniosły się głosy, że szczepienia po pierwsze nie są jeszcze powszechne w Unii, po drugie no nie można sugerować, że szczepienia powinny być obowiązkowe i mogą one umożliwiać na swobodne podróżowanie. Zatem w tym dokumencie będą trzy informacje. O zaszczepieniu, o przebytym COVID-zie, czyli o przeciwciałach i o wykonaniu najnowszego testu, negatywnego wyniku testu przeciw COVID-19. To są te trzy informacje, które będą zapisywane w tych dokumentach cyfrowych. One będą w postaci cyfrowej, można je będzie także wydrukować i one, jeśli oczywiście kraje członkowskie wprowadzą system, który będzie kompatybilny i będą wymieniać się informacjami, wtedy te informacje będą szybko przepływały między państwami członkowskimi i każdy na granicy będzie mógł pokazać taki dokument. Oczywiście cały czas mówimy o tym, że to ma ułatwić swobodne podróżowanie. Nie ma mowy o tym, żeby te kontrole były systematyczne. One mogą być co najwyżej w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy w czasie pandemii, wyrywkowe. Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reinders też przedstawiał szczegóły, do czego takie dokumenty miałyby być wykorzystywane. No i też mówił, że nie ma mowy o żadnej dyskryminacji. To znaczy każdy, kto albo zrobi test, albo będzie miał szczepienie, albo będzie miał przeciwciała, może go używać i to zwalnia z kwarantanny. No to jest kluczowe. Kraje członkowskie teraz wymagają kwarantanny od osób, które do nich przyjeżdżają. W momencie, kiedy będzie jakakolwiek jedna z tych trzech informacji, to z takiej kwarantanny Europejczyk w innym kraju członkowskim powinien być zwolniony. Mówię powinien być, ponieważ no, kraje członkowskie w sumie same decydują o tym, jakie zaostrzenia, obostrzenia, restrykcje wprowadzać i jeśli będą wymagały jeszcze dodatkowych, na przykład mimo zaszczepienia, na przykład testu, to mogą to zrobić oczywiście, ale wcześniej muszą o tym poinformować wszystkie państwa członkowskie. Europejczycy muszą wiedzieć, co jest wymagane w danym państwie. No i jeszcze jedna rzecz, która do wczoraj jeszcze nie była rozwiązana, ja już dzisiaj rano miałam te informacje. Chodzi o to, co z szczepionkami, które nie są autoryzowane w Unii. No właśnie. A które przecież są kupione. Już Węgry kupiły rosyjskiego Sputnika i chińską szczepionkę. Słowacja na razie rosyjski preparat i jest decyzja Komisji Europejskiej, że taki certyfikat będzie wydawany osobom, to znaczy osoby, które zostaną zaszczepione preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków, mają prawo do swobodnego podróżowania bez konieczności odbywania kwarantanny. Jest ukłon w stronę krajów, które korzystają ze szczepionek, które nie mają dopuszczenia na unijny rynek, ponieważ no, będą one mogły wpisywać te informacje do tych certyfikatów, ale to już inne kraje zdecydują, co z tym zrobić. To znaczy, jeżeli państwa będą chciały zwalniać z kwarantanny osoby zaszczepione preparatami, które nie są dopuszczone na unijny rynek, będą mogły to zrobić, ale nie ma obowiązku. I tak na przykład Polska obecnie, jak sprawdziłam, zwalnia z kwarantanny osoby zaszczepione wyłącznie szczepionkami autoryzowanymi przez Europejską Agencję Leków, czyli dopuszczonymi na unijny rynek. Przypominam, mówimy o paszporcie szczepień? Nie, o paszporcie szczepień nie mówimy. Mówimy o zielonym certyfikacie, który ma ułatwić nam podróżowanie po Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Z Brukseli Beata Płomecka. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana. 3 minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jakiś taki wreszcie luźniejszy temat. Zielonogórski raper Rade Mendes chce przez 24 godziny bez przerwy rapować, a przy tym zbierać pieniądze dla małej Ani Orłowskiej. Nie chodzi tu o jakiś rekord, tylko właśnie o zbiórkę w tym jakże szczytnym celu. Chodzi o to, że Ania Orłowska cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, a lek, który może uratować zdrowie i życie tego dziecka, kosztuje aż 9 milionów złotych. To niewyobrażalna kwota wręcz. W niedzielę, dokładnie w samo południe, rozpocznie się transmisja online z tego wydarzenia, podczas której Rade Mendes rozpocznie swój rapowy freestyle. Osoby oglądające nietypowy koncert będą mogły zasilić konto Ani, a tym samym pomóc zielonogórskiej rodzinie uzbierać pieniądze na lek. Rafał Rademenes-Blonkowski mówi, że obecnie rekord Guinnessa w rapowaniu bez przerwy wynosi ponad 33 godziny. Pomyślałem, że może nie rekord Guinnessa jeszcze, ale też połączyłem to z tym, w jaki sposób jeszcze można by było szerszemu gronu osób pokazać sytuacji Ani, że potrzeba dużo pieniędzy, że zbieramy, więc stwierdziłem, że można by było połączyć jedno z drugim i podczas właśnie 24 godzin rapowania aktywować zbiórkę i też co jakiś czas zarapować coś o Ani. Zielonogórzanin ćwiczy codziennie freestyle, ale jak się okazuje, równie ważne są ćwiczenia fizyczne. Zrobiłem sobie treningi i robię nadal po godzinę, półtorej do dwóch maksymalnie rapowania. Dodatkowo też regeneracja organizmu, treningi wydolnościowe, żeby wzmocnić swój organizm, bo też jak zauważyłem po pierwszym 4-godzinnym rekordzie bardzo ucierpiał mój organizm, brzuch, ponieważ praca przeponą przez tyle godzin spowodowała, że miałem wrażenie, że mi eksplodują mięśnie. Przy 12 godzinach tego problemu nie było, bo byłem przygotowany. Tata dziewczynki, Michał Orłowski, mówił, że walka o życie dziecka jest bardzo kosztowna. Bez pomocy nie sfinansujemy leku dla Ani, dodaje rodzic. Ania choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba, która na skutek uszkodzonego genu powoduje zanik neuronów, które odpowiadają za pracę mięśni. W chwili obecnej Ania poddawana jest intensywnej rehabilitacji i leczeniu. Sami podjęliśmy próbę zbiórki kwoty 9,5 miliona złotych na terapię genową, która ma pomóc Ani w normalnym funkcjonowaniu. Historia Ani poruszyła Zielonogórzan już jakiś czas temu. W mieście organizowane są charytatywne biegi, a także aukcje. 3, 2, 1. Jest to bieg, no, przede wszystkim charytatywny. Ma pomóc w tym roku Ani, która cierpi na SMA. Ogromna kwota jest potrzebna na jej leczenie. To jest szczytny i fajny cel, bo można oprócz pasji połączonej bieganie i jeszcze jakaś pomoc dodatkowa. Raper, jak zaznacza, idzie na żywioł. Teksty w ciągu 24-godzinnego występu popłyną prosto z serca i głowy. Nigdy nie układam tekstów, jeżeli chodzi o freestyle. Układam teksty, jeżeli chodzi o napisanie utworów, które już są jakby o danym temacie, o wszystkim. A tutaj po prostu będę freestyle'ował, czyli wymyślał na bieżąco. Tutaj jest akcja prowadzona, można wysyłać pozdrowienia, mogę pozdrowić kogoś. Oczywiście osoby, które chcą, żeby kogoś kogoś pozdrowić, dokonują wpłaty na specjalną skarbonkę połączoną z kontem Ani. Dodatkowo też zapraszam firmy do udziału, które chcą wesprzeć Anię. Ja w zamian za to mogę zarapować o danej firmie. 24-godzinny freestyle to nie pierwsza inicjatywa Radosława Blankowskiego. Latem ubiegłego roku zielonogórski raper stworzył klipy promujące lubuskich przedsiębiorców. Utwór Życzę Ci pokazał, jak lokalne biznesy radzą sobie w dobie pandemii. No więc niech płyną myśli, niech płyną słowa. Przypomnę, w niedzielę dokładnie w samo południe rozpocznie się ta transmisja online, podczas której Rady Menes rozpocznie swój rapowy freestyle. A ten temat opracowała Karolina Kamińska. Na zegarach 16:30. Jak zwykle o tej porze kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 3 do 7 stopni. W nocy zmieni się bardzo niewiele. Dojdą jedynie lokalnie silne zamglenia. Proszę na siebie uważać. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj od minus 5 do minus 1 stopnia. Nieco cieplej na wybrzeżu, ale tylko nieco, bo tam około 0 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek, czyli 2 dwójki, 7 trójek. Dobrze Państwu znany numer naszego redakcyjnego telefonu, przy którym Marek Zalewski czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. 227 trójek. Happiness,

wszyscy nasi polowieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Godzina 17, no to skoro nie ma dzieci w pobliżu, to ja tak bardzo po cichutku powiem Państwu, że dzisiaj dzień świętego Patryka. Narodowej religijne święto Irlandii. Patron tego kraju był irlandzkim biskupem, ale urodził się w Brytanii, skąd w wieku 16 lat został porwany do Irlandii. No i tam sprzedano go jako niewolnika. Po kilku latach udało mu się jednak uciec i wtedy też podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu. Jak głosi jedna z legend, Patryk usłyszał głos, który kazał mu powrót do Irlandii i szerzenie nauk Chrystusa. No i tak też się stało. Pojechał, zakładał klasztory, zakładał kościoły. Szacuje się, że zmarł 17 marca 461 roku. No i stąd właśnie Dzień Świętego Patryka właśnie dziś. W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy. Najważniejszą tradycją obchodów jest noszenie ubrań w kolorze zielonym, czyli barwie narodowej. Nawiązanie do takiego trawiastego krajobrazu i ten kolor przy okazji symbolizuje również koniczynę przypisywaną właśnie świętemu Patrykowi. W wielu miastach organizowane są huczne imprezy, festyny, uliczne parady. No w tym roku wiadomo z jakich względów tak się nie stanie. Niemniej jednak prezydent Republiki Irlandii Michael Higgins wygłosił orędzie do narodu z okazji święta patrona Irlandii, świętego Patryka. When in the future we recall St. Patrick's Day 2021. Kiedy w przyszłości wrócimy do tegorocznego Dnia Świętego Patryka, będziemy go wspominać z jeszcze większą energią i muzyką, wznosząc powoli kufle i napełniając je jeszcze wolniej. Muzyka i twórczość były naszą siłą w pandemii, a muzyka, którą mamy w sercach, zastępuje nam te emocje, gdzie nie wystarczają słowa. Prezydent zacytował też fragment swojego własnego wiersza i złożył życzenia dla wszystkich przyjaciół w Irlandii. Potwierdzamy, że widać światełko nadziei. Wychodzimy już z ciemności, oślepieni pojawiającymi się promieniami światła. W imieniu narodu irlandzkiego zwracam się z przyjaźnią do ludzi całego świata, którzy są Irlandczykami z urodzenia i dziedziczenia lub którzy przyjęli obywatelstwo Irlandii i do wszystkich, którzy wspierali nasz naród, szczególnie w minionym roku. Z uwagi na popularność kultury celtyckiej, święto obchodzone jest m.in. również w Polsce. Na przykład w Gdańsku na zielono podświetlana jest kotwica, czy też wiadukty przy Galerii Bałtyckiej, przy stadionie Energa Gdańsk. W Stanach Zjednoczonych irlandzkie stowarzyszenia organizują parady. No i takie parady odbywają się również we wszystkich tych miejscach, gdzie Irlandczycy na świecie się zadomowili. Poza zielenią i kończynką, jednym ze zwyczajów w Dniu Świętego Patryka jest też picie whisky. Zgodnie z tradycją, każdy Irlandczyk powinien skosztować szklaneczkę określoną mianem dzbana Patryka. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wiąże się z tym legenda o karczmarce, która nie napełniała do pełna szklanic. Święty Patryk, widząc to, nastraszył ją, że jeśli nie będzie lała pełnej miarki trunku, to w jej karczmie pojawią się potwory. Czy trzeba jeszcze czegoś więcej? Thank you.

22 i 7 trójek w sprawie Dnia Świętego Patryka. Odnośnie tej pani, która tam nie dolewała wina do szklani. To nie chodziło chyba o potwory, które miały się pojawić, tylko o urząd skarbowy. No to nie wiem, o co chodziło, ale tak czy inaczej pozdrawiamy wszystkich Irlandczyków i życzymy im wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji dnia ich święta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut godzina 17. Najlepszy chleb orkiszowy, najlepszy ser czy wędlina w serii konkursów Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego startują rolnicy z całego województwa, proszę państwa. Prezentacja ich wyrobów to jedno, ale producenci chcą przede wszystkim promować produkty prosto z pola i swojego gospodarstwa. O szczegółach Marzena Grzelak-Plewińska. Znalezienie chleba na zakwasie bez dodatku polepszaczy, czy sera przy produkcji, którego nie wyprodukowano jeszcze masła, pozbawiając go cennej śmietanki, nie powinno przypominać gry w podchody, przekonują organizatorzy rolniczych konkursów. Rolnik, który chce sprzedać swój produkt, potrzebuje wsparcia w jego wypromowaniu i dystrybucji, przekonuje dyrektor oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie w powiecie sieradzkim Łukasz Kołoszczyk. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej mówiono o świeżej, zdrowej, polskiej żywności. Z produkcji rolniczej chce utrzymywać się laureatka pierwszego miejsca w konkursie na najlepszego serowara województwa łódzkiego, Paulina Jóźwik. Ponieważ my jesteśmy polsko-francuską rodziną, we Francji jest to bardzo popularne, właśnie takie naturalne rolnictwo, małe gospodarstwa rodzinne, które idą w stronę samowystarczalności i to taki jest trochę trend zachodni. Próbujemy zrobić to samo. W miastach regionu sieradzkiego kolejno modernizowane są targowiska. By samorządy otrzymały dotacje, muszą zadeklarować, że większą część stoisk zajmować będą producenci rolni, którzy coraz chętniej korzystają z możliwości handlu w cywilizowanych warunkach. Konsument jest jednak wymagający. Marcin Knopek, gmina Klonowa. Tutaj ta świadomość bardzo się zmienia i ludzie szukają sami, docierają przez znajomych i te produkty po prostu pozyskują. Ja mam większość takich klientów świadomych, którzy szukają celowo dobrego pokarmu dla dzieci, dla siebie, no i żyją zdrowie dzięki temu. No wszystkie takie te produkty to lepiej jak w tym markecie, no bo koszyk albo w to, potem w kolejce stać przy kasie, a tu to człowiek spokojnie sobie rzuci oczkiem i tak dalej. Każdy ma swój sklep i dlatego. Każdy ma swój sklep. Ja mam przynajmniej swoje sklepy i idę tam. O, właśnie tu wchodzę. Narzekają na ceny głównie, że są wysokie ceny, ale sadownik czy rolnik musi też zarobić, bo wiadomo, że zatrudnia ludzi, a praca kosztuje przy wszystkim. Faktycznie to jest takie założenie, że jak coś jest do dobrej i naturalne, to musi być droższe? Tak, ponieważ no, to nie jest produkcja przemysłowa i tutaj te koszta no, jednak są bardzo duże. Bardzo mało przychodzą tutaj, większość chodzą do marketu, chociaż wiedzą, że tam są nie nasze, nie polskie, sprowadzane z zagranicy. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Janusz Ciesielski. Skraca to na pewno tą drogę od pola do stołu, czyli mniejsza liczbę pośredników, a zarazem no, zwiększa niezależność finansową wielu gospodarstw. Wiele osób nadal nie ufa, że ten produkt domowy jest bezpieczny i zdrowy. Nasze produkty są bezpieczne, ale nie wiem, czy wszyscy mają taką świadomość, że to podlega kontroli weterynaryjnej czy sanepidu. Producenci rolni mają też możliwość zaprezentowania swojej oferty na platformie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi e-Bazarek. Tematem zainteresowała się Marzena Grzelak-Plewińska. Smacznego!